Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 3 maja, wybiła północ. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Według ukraińskiego MSZ-u w pożarze w Odessie zginęło 31 prorosyjskich separatystów. Wcześniej w mieście doszło do zamieszek. Gazprom obiecuje, że nie odetnie dostaw Ukrainie do końca maja. Rozmowy w tej sprawie toczyły się w Warszawie. Zwycięstwo dały im rzuty karne. Piłkarze Zawiszy Bydgoszcz zdobyli Puchar Polski. 31 osób, a nie jak wcześniej podawano 38, zginęło w wyniku pożaru siedziby związków zawodowych w Odessie. Takie informacje podało ukraińskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Ofiary to prorosyjscy separatyści. Siedziba związków zawodowych była ich sztabem i najprawdopodobniej została podpalona przez kibiców, którzy wcześniej spalili miasteczko namiotowe zwolenników separatyzmu. Ci w odwecie zaatakowali demonstrujących zwolenników jedności Ukrainy. Zginęły 4 osoby. Jak poinformowała w rozmowie z Polskim Radiem prezes Narodowo-Kulturalnego Stowarzyszenia Polaków w Odessie Eugenia Fiedeszczyna, do zamieszek doszło po zakończeniu meczu. Akurat dzisiaj u nas był mecz Charków-Odessa i te młodzi kibicy wstawili się za to w demonstrację pokojową. Zaczęli bronić ludzi. No i doszło do starcia. Te prorosyjskie aktywiści zaczęli strzelać do ludzi. Jest taka galeria handlowa Afina, 7-piętrowa. I na dachu siedział snajper i strzelał do ludzi. Rosja jest oburzona wydarzeniami w Odessie i potępia władze Kijowa za, tu cytat, przestępczą nieodpowiedzialność. Tak głosi oświadczenie wydane przez rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Moskwa wzywa w nim Ukrainę i, jak to określono, jej zachodnich popleczników do zakończenia anarchii i wzięcia odpowiedzialności za ukraiński naród. Z kolei Barack Obama i Angela Merkel przestrzegli wspólnie w Waszyngtonie, że jeśli Rosja nadal będzie destabilizować sytuację na Ukrainie i zakłóci tam wybory prezydenckie, musi się spodziewać sankcji. Wieczorem znów miało dojść do telefonicznej rozmowy szefów dyplomacji Stanów Zjednoczonych i Rosji, ale John Kerry niespodziewanie rozmowę z Siergiejem Ławrowem odwołał. Złożył za to życzenia Polakom z okazji dzisiejszego święta Konstytucji 3 maja. Sekretarz stanu USA określił Polskę jako wzór udanej transformacji demokratycznej dla wielu narodów i wyraził wdzięczność za wsparcie Polski dla Ukrainy. Gazprom gwarantuje nieprzerwane dostawy gazu do Europy i na Ukrainę do końca maja. Taki jest efekt rozmów przedstawicieli Unii Europejskiej, Ukrainy i Rosji w Warszawie. Rosjanie żądają od władz w Kijowie przedpłaty za gaz. Ci odpowiadają, że zwrócą się o pomoc do sądu arbitrażowego. Do negocjacyjnego stołu obie strony zamierzają zasiąść ponownie za 2 tygodnie. Unijny komisarz do spraw energii Günther Oettinger powiedział po rozmowach, że należy na tyle ustabilizować sytuację, by czerwiec, lipiec i sierpień były miesiącami napełniania magazynów zapasami gazu na zimę. Minister energetyki Ukrainy Jurij Prodan oświadczył, że cena $485 za 1000 metrów sześciennych jest dyskryminująca. Zapowiedział, że do końca maja strona ukraińska pozwie Gazprom do arbitrażu w Sztokholmie. Zgodnie z ocenami naszych prawników w procesie arbitrażowym możliwa będzie zmiana ceny, którą Ukraina płaci Gazpromowi. Minister energetyki Rosji Aleksander Nowak przypomniał z kolei, że zadłużenie Ukraińców wobec Gazpromu wynosi już $3,5 miliarda, a przez 2 ostatnie miesiące nie było żadnych płatności. Jeśli do 31 maja przedpłata za czerwiec nie wpłynie, to Gazprom rzeczywiście będzie miał możliwość zgodnie z kontraktem ograniczyć dostawy gazu na Ukrainę lub zapewnić dostawy w takim wymiarze, jaki został opłacony do 31 maja. Unijny komisarz do spraw energii oraz ministrowie energetyki Ukrainy i Rosji nie chcieli wystąpić na jednej konferencji prasowej. Do czekających na nich dziennikarzy wychodzili oddzielnie. Sylwia Białek, Polskie Radio. Puchar Polski dla Zawiszy Bydgoszcz, który w finale pokonał Zagłębie Lubin. W regulaminowym czasie gry nie padła bramka, dlatego konieczne były rzuty karne. Drużyna z Bydgoszczy wygrała 6-5. Jej trener Ryszard Tarasiewicz tak ocenia to zwycięstwo. Może żeśmy nie odnieśli w czasie regulaminowym tego zwycięstwa. Nie zawsze tak jest, że na to, na co człowiek zasługuje, to otrzymuje. Także to, co tutaj stoi, ten piękny puchar, jest to duża zasługa. Przede wszystkim, jak do tej pory, mam dużego farta i szczęście, że mogę pracować z takimi zawodnikami w takim klubie. Decydującego karnego wykorzystał Igor Lewczuk, który tym samym po raz drugi w karierze wywalczył Puchar Polski. Wcześniej z Jagiellonią Białystok 4 lata temu. To był serwis Trójki. Tej nocy dużo chmur padać nie powinno tylko na ziemi lubuskiej, na północy Wielkopolski i na Kujawach. Na północy możliwe niewielkie przymrozki, nad morzem plus 3 stopnie, najcieplej ma być na południu 5-7 stopni. W ciągu dnia nadal będzie deszczowo i miejscami bardzo zimno, w okolicach Wrocławia zaledwie 5 stopni, w Krakowie, Gdańsku i Białymstoku 11, w Szczecinie i Rzeszowie 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Strefa rock'n'rolla, Wolna od Angola i Doktor Wilczur przedstawiają program pod tytułem Cały świat gra polski czat. Thank you. się park mój rozładza, już trzeci raz padające, a tła miłość do mnie nie wraca, jak nie wracają każda dzień. Jak cudne, a jak cudne to jeszcze. I koruny każda mi coś dał, wspomina dawne szczęśle obecny. I ta prezenta tak miła, tak prosta, którą ja zaraz zaśpiewam ci. Jak cudne, a jak cudne to jestem. Kochane, kochane, lecz co trzeba jak dawne kasztany, rozpocz stopę palca kochane, jak cudne to jest się, się kochasz, cudne jak noc drzewa lejce, rury gaszam ci dałem i serce, a ty rzeknij ci słowo nic więcej, się kochasz, cudne jak cudne, a jak cudne to jeszcze. Dzisiejszy leitmotiv, mam nadzieję, mówi wszystko. Cały świat gra polski czat. Czyli dzisiaj pokażemy, jak cudzoziemcy, jak wykonawcy zagraniczni śpiewają po polsku polskie piosenki albo o Polsce. Możecie to sobie tłumaczyć jako na przykład przedłużenie albo konkurencja dla polskiego topu wszechczasów, ale przekonamy się, czy ten język polski i czy polska spuścizna muzyczna jest na świecie rozumiana i czy się z niej czerpie. No i już na wstępie dało się usłyszeć, że i owszem, stare polskie szlagiery w wykonaniu wykonawców zagranicznych, najpierw ukraińska Perkałaba w utworze Z czterech pancernych, Cztery tankisty, to się nazywa po ukraińsku, a później niemiecki zespół Der Kampf gegen den Schlaf w utworze Kochany, ale w oryginale to się nazywało Kasztany i o ile się nie mylę, Natasza Zylska to śpiewała w latach 50. No a Czterech Pancernych chyba Edmund Fetting. Dzisiaj do końca audycji, czyli do drugiej w nocy, ani jednego polskiego wykonawcy nie będzie, czyli statutowo gramy w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, za to niestatutowo będzie sporo języka polskiego, bo cudzoziemcy śpiewający po polsku, o, to się nadaje do audycji, a zespół polski śpiewający po polsku w polskim radiu, nuda, banał, sztampa, ocierająca się nawet o porutę. Kontakt z audycją strefa@polskieradio.pl, tudzież smykowo można płacąc złocisza 23 71 335. Czyli cały świat czerpie z polskiej spuścizny muzycznej i ze spuścizny lingwistycznej. Tak będzie. Ale przecież zagraniczni wykonawcy nie tylko są pod wrażeniem języka, nie tylko pod wrażeniem melodii, ale także pewnych produktów i towarów polskich. Gdybyśmy zapytali Polaka, co uważa za taki inspirujący polski towar, no to powie kabanosy, kotlet schabowy, pomidorowa, jabłka, może gościnność. Ale twórcy rock'n'rollowi z całego świata rozumieją to trochę inaczej. Więc na początek twórcy kanadyjscy, a zaraz potem niemieccy, no i oczywiście jak śpiewają o polskich towarach i artykułach, no to wiadomo, po polsku. 1, 2, 3, 4. Jestem spałony, jestem popsuty, jestem spieprzony. Jestem pięknięty, jestem polski Fiat, jestem polski Fiat, jestem polski Fiat, jestem polski Fiat. Słucha mnie na ulicę, tak. Jestem władliwy, jestem nie kontaktuję, jestem zablokowany, jestem stuka, jestem polski Fiat, jestem polski Fiat, jestem polski Fiat, jestem polski Fiat, tak. To ja. Jestem przecieka, jestem obluzowany, jestem hałaśliwy, jestem nie działa. Jestem polski Fiat, jestem polski Fiat, jestem polski Fiat, jestem polski Fiat. Wyjeżdżam za rogu. Jestem przegrzażny, jestem w spięcie, jestem nierówno, jestem pracuję, jestem niedobra. Jestem polski Fiat, jestem polski Fiat, jestem polski Fiat, jestem polski Fiat. Napraw mnie, jeśli możesz. Zamrożona wyborowa, wyborowa tak jak lód, i do czego pasztetowa, pasztetowej mamy w brud, i jemy zamrożoną szołonkową, kołonkową tak jak lód, lód, i do tego serdelową. Serdelowa jest na głód, a potem zamrożona luksusowa, luksusowa tak jak lód. Lot mijany parówkowa, parówkowa, no i grób. A potem zamrożona wyborowa, wyborowa, wyborowa tak jak lód, lód. I do tego pasztetowa, pasztetowej mamy wrót. Pijemy zamrożoną szołonkowo, szołonkowo tak jak lód. I do tego zerelowo, zerelowa jest na głód. A potem zamrożona luksusowa, luksusowa, luksusowa tak jak lód, lód. Dla mnie parówkowa, parówkowa. Na zdrowie. No i wiemy już, jakie towary z Polski, jakie produkty polskie najbardziej kochają twórcy rock'n'rollowi z innych krajów. Najpierw z Kanady. Tu będę miał problemy z wymówieniem tej nazwy. Rytm Atifism. Polski Fiat. A na koniec Die Toten Hosen, zamrożona, wyborowa. No i proszę, to są oryginalne kompozycje tych zespołów, a proszę, wykonane po polsku. I to całkiem nieźle jak na cudzoziemców. A dziwię się polskim wykonawcom, że po angolsku chcą śpiewać. A tu tendencja światowa na odwrót, że cały świat śpiewa i gra polski czad. Może ktoś ma jakiś znajomy polski zespół, to tam potrzebnie, że już teraz, nie, już teraz po angolsku się nie śpiewa, bo na świecie śpiewa się po polsku. Mam nadzieję, że wszystko ładnie wyświetlone na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik wolna strefa. I tam te trudne nazwy figurują. Można też się oczywiście łączyć z audycją. Dzisiaj, zgodnie z leitmotywem, cały świat gra polski czad. Siwy napisał. To jeszcze w sprawie pierwszego zestawu muzycznego. Ukraińcy z Perkałaby z polskim dają radę, ale Niemcy to już tak pięknie nie władają polszczyzną, zły i innymi ci. No cóż, zespół Perkałaba pochodzi z miasta, w którym jeszcze nie tak dawno w ogóle się mówiło po polsku, więc to mnie akurat nie dziwi, tylko to miasto trochę inaczej się nazywało. Nie Iwano-Frankiwsk, tylko ciut inaczej. Strefa Małpa, polskieradio.pl, tudzież 71335 smykowo, gdyby ktoś był odcięty od klawiatury. No dobrze, teraz w takim razie kolejny zestaw utworów oryginalnych, zaśpiewanych po polsku. No proszę, twórca hiszpański najpierw, a później twórca francuski stwierdzili, że napiszą utwory po polsku, bo to jest teraz światowa tendencja. Oczywiście jako, powiedziałbym, właściciele, nie, mówcy języków romańskich, no, mają pewne trudności z opanowaniem trudnej mowy polskiej. Polska jest bardzo trudny język. No i to się potwierdzi w tym zestawie, ale klnę się tutaj na wszystko, że te utwory są w języku polskim. Można sobie sprawdzić teksty w internecie. Dla ułatwienia podpowiem, że tytuł pierwszego nagrania Oniemiałem, a tytuł drugiego Urósł mu brzuch. Gęsto fałem, oj małem. Topo Diabla. A mí me quedaba mudo. Mudo. Luego, hoy, como siempre, he visto un concurso. No i kolejny zestaw zgodny z leitmotivem. Cały świat gra polski czad, czyli to, co się będzie działo dzisiaj do końca audycji, do drugiej w nocy, czyli pokazujemy, że twórcy z innych krajów czerpią pełnymi garściami ze spuścizny lingwistyczno-muzycznej Polski właśnie, bo Polska w tych trzech dniach na ustach wszystkich. To byli przedstawiciele języków romańskich, więc mieli pewien problem z opanowaniem naszej mowy ojczystej, co było słychać. Ale zaraz wypiszę wszystko na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik wolna strefa. To sobie wszyscy teksty znajdą gdzieś w sieci. Najpierw hiszpańska La Mentira, Oniemiałem, a na koniec Rosemarys Babies, tak się ten zespół francuski nazywa, w utworze Urósł mu brzuch, gdyby ktoś nie zrozumiał. No proszę, można sobie wyobrazić, jak Angole postrzegają utwory śpiewane przez polskie zespoły po angolsku. Ale trend jest dobry. Polacy też mają trudności z opanowaniem Angola, ale śpiewają w tym języku, tak jak tutaj przedstawiciele języków romańskich właśnie zaśpiewali po polsku. Strefa małpa, polskieradio.pl tudzież 71335 smykowo dla tych, którzy nie podpięci do klawiatury. Już chciałem wyłączyć komputer, pisze ktoś, i pograć w pewną grę na konsoli, ale zostaję z wami. No pewnie chodzi o Lola, no bo z poprzedniej audycji wiemy, że połowa gimnazjalistów gra w Lola. Dzisiaj nie będę tłumaczył, co to znaczy. Witam z Bydgoszczy, pisze Madzia z Bydzi. Droga Madziu, chyba powinno się powiedzieć, witam z Bydgoszcza. Miasta, w którym odbywały się pierwsze mistrzostwa w przechodzeniu przez rzekę po linie. Wygrał Czech, drugi był Estończyk, a trzeci Niemiec, więc może będzie coś z tych krajów. Droga Madziu, twoja prośba dzisiaj, świąteczne wydanie strefy jest rozkazem dla audycji. A przy okazji chciałem jeszcze coś dodać. Otóż sprawdziłem sobie polski top wszechczasów. I nie ma tam pewnego zespołu. A z drugiej strony można by się zastanowić, jaki jest najważniejszy polski zespół, najbardziej nośny. I jak do tego dojść, jak się zorientować, który to zespół. Otóż no można przyłożyć kryteria estetyczne, że to ważki przekaz jest na przykład, albo że świetnie zagrane. Ale można też policzyć przeróbki, które zagraniczni wykonawcy zrobili jakiegoś polskiego zespołu. Ten zespół ma takich utworów śpiewanych przez zagranicznych wykonawców 4, przynajmniej ja takie znam. To będzie 3/4 z tych 4, czyli sądzę, że najwięcej ze wszystkich polskich wykonawców. A jednak do polskiego topu wszechczasów się nie zmieścili. Więc jaki jest najważniejszy, najnośniejszy polski zespół? No obawiam się, że nikt nie rozpozna. A ten zespół to... No widzę, że niektórzy pamiętają jeszcze ten zespół. Arleta, Niebieski i Marcin napisali, o jaki polski zespół chodzi. Ale wytłumaczę. Te wszystkie utwory, których wysłuchaliśmy, to utwory jednego polskiego zespołu. Można by powiedzieć, że najważniejszego, najbardziej nośnego, bo najwięcej przeróbek jego utworów grasuje po świecie. Czy jest jakiś inny polski wykonawca, który ma ich aż 4? Bo tyle znałem do tej pory. Tu było 3/4 tylko, a jeszcze donoszą mi, że jest 5. O, to może przy okazji następnego, 1, 2, 3 maja się zmieszczą. Najpierw Estończycy, JMKE. Później Czesi z zespołu Fuckow. Na końcu Białorusini, Deviation. A wszystko to były utwory polskiego zespołu o nazwie Deserter. Ktoś pamięta? W polskim topie wszechczasów się nie zmieścili, bo może to rzeczywiście nie jest polski zespół. To jest zespół europejski. Strefa Małpa, polskieradio.pl albo 71335 smykowo. No i widzę, że LOL robi furorę. Właśnie jedna gimnazjalistka przestała grać w LOLa. Wyciągnęła jej wtyczkę. Mama. Strefa Małpa. polskieradio.pl. Aleksander, czyli jeden z naszych darczyńców, który podsyła z dalekich krajów hiszpańskojęzycznych co jakiś czas muzykę do strefy. Rozgorzała u nas dyskusja, czym redaktor prowadzący tak wspaniałą audycję może zajmować się na co dzień. Propozycje to tramwajarz lub jak pewna część absolwentów studiów humanistycznych, sprzedawca w restauracji szybkiego wchłaniania jedzenia. Czy jesteśmy daleko od prawdy? Bardzo blisko. Rzeczywiście w tramwajach spędzam bardzo dużo czasu. Strefa Małpa polskieradio.pl. Dzisiaj cały świat gra polski czad, czyli wykonawcy zagraniczni w utworach po polsku albo w polskich, żeby pokazać, że nie jesteśmy muzycznym zaściankiem. Wszyscy aż się palą, żeby pełnymi garściami czerpać z naszego dorobku muzyczno-lingwistycznego. I oto kolejny zestaw. Twórcy zagraniczni, którzy stworzyli swoje oryginalne utwory z polskim tekstem. Tak, bo teraz to jest tendencja światowa. Nie wiedzą o niej tylko polskie młode zespoły i dalej po angielsku śpiewają jak 40 lat temu. No dobrze, najpierw przedstawiciele Niemiec, Polkaholics, a później Czesi. Al Scapones. Jak się osieni, chłop za nie zwodzi. Taka nowa światowa tendencja i moda. Zespoły zagraniczne na całym świecie śpiewają swoje utwory po polsku. To są utwory oryginalnie skomponowane przez te zespoły. Postanowili dołożyć do tego tekst po polsku. Najpierw Polkaholics z Niemiec, a później Als Capones z Czech. No ci Czesi mieli łatwiej chyba z językiem. No ale dzisiaj audycja pełna obcych akcentów. Bo polskiego wykonawcy to nie będzie. No i tak jak zawsze w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, polskich wykonawców nie ma. To znaczy nie ma polskich wykonawców śpiewających po polsku, bo w polskim radiu polski wykonawca śpiewający po polsku, nuda, banał, sztampa ocierająca się o porutę, ale zagraniczny wykonawca śpiewający po polsku, o, to się nadaje do audycji. Jeśli ktoś ma kłopot z nadążeniem w tych wszystkich nazwach i tytułach, to jest skromna, drobna, niepozorna podstrona strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, gdzie na bieżąco wszystko wypisuję, żeby można było sobie złowić muzyczną rybę w sieci. Poza tym oczywiście piszemy, tak jak zwykle, strefa@polskieradio.pl albo smykowo 71335. Karolina. Kolejny rok życia już za mną. Teraz już 18. Nie wiem, czy można lepiej rozpocząć swoje dorosłe życie, niż słuchając strefy. Na czele idzie młodzież, młodzież. Pozostajmy, że akademicka albo szkolna. Zbiera się tłum i należałoby to rozproszyć. Dobra, zrozumiałem. No oczywiście, że można, przysyłając konterfekt podobizne fotografie fotos do gabloty przodowników strefy, bo już materiały nam się kończą. No jednak LOL robi furorę. Podejrzewam, że tak będzie do końca audycji. Osobiście nie mogę się zgodzić z tym, że gimnazjaliści grają masowo w LOLa, bo ja gram w Stalkera. strefa@polskieradio.pl. No dobrze, to teraz będzie zestaw pół na pół. Twórcy, a jakże, zagraniczni. Połowę utworu po polsku, połowę w swoim macierzystym języku. I będzie to zestaw bardzo patriotyczny. Pierwszy utwór nawiązuje do powiedzenia, iż Polak, Węgier, dwa bratanki i tak dalej, i tak dalej. To samo zdanie istnieje po węgiersku. I brzmi to mniej więcej tak. Lengyel młodzior ket juborot, egyt isso harcul borot. Albo coś takiego. No i właśnie patriotyczny zespół Hungarika do tego powiedzenia się odwoła, no a po polsku też coś wtrąci. A później niejaka Mon Amour und die Miete z Niemiec, no i to też będzie polsko-niemiecka propozycja. Kötött szövetség, a piros, a fehér összeér. Két nemzet példát mutatva, határt ledöntő barátságba. Évszázados büszkeség, Árpád kortól a napjainkig. Két örök életütők, segítve egymást magasra tör. Lengyel, magyar, két jó barát, együtt harcos, issza korát. Lengyel, magyar, két jó barát, együtt harcos, issza korát. Czterdziesty ósmy, 920, 56 w łonie w nas. Kato dał nas 1940, krew bohaterów łączy nas. I duch krąży jeszcze między nami, przymierze prosto z duszy. Niech się żywe dęby dwa, zawsze razem, bratersko razem. Polak, Węgier, chora tanki, i do szabli, i do szklanki. Polak, Węgier, Thank you. co pora. Polak, Węgier, dwa ratanki i do szabli, i do szklanki. Polak, Węgier, dwa ratanki i do szabli, i do szklanki. Czyli zestaw pół na pół, pół polskiego, pół rodzimego języka. Najpierw, jak to będzie, Magyar, węgierski. Najpierw węgierski zespół Hungarika, Lengyel Magyar, czyli Polak, Węgier. Można było się nauczyć, jak to będzie po węgiersku. Z głowy mówię, Lengyel Magyar, ket you borat, egyt is so hard soul borat, albo coś takiego. A później pani Mona Mur Undimita. W utworze Jeszcze Polska. Wszystko zapisuję na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik wolna strefa. Wszystko na bieżąco, czarno na białym, żeby każdy słuchacz strefy mógł nadążyć za audycją, a później sobie wszystko znaleźć w sieci. Bo dzisiaj cały świat gra polski czat. Gra i śpiewa po polsku albo w swoich językach, ale są to zawsze polskie utwory, bo mogłoby się wydawać, że ten zabieg tylko w jedną stronę jest przeprowadzany, to znaczy my Polacy koniecznie musimy przerabiać to, co gdzieś powstało, szczególnie u Angola. A okazuje się, że nie, że mamy bogatą spuściznę muzyczno-lingwistyczną i twórcy z całego świata aż przebierają rączkami i nóżkami, żeby skorzystać. Strefa Małpa, polskieradio.pl. W sprawie języka gaelickiego, którą to sprawę poruszaliśmy chyba tydzień temu. Wróciłem kilka dni temu ze Szkocji. Przemierzyłem ten kraj od Edynburga do Glasgow. W poszukiwaniu narodowego, prawdziwego języka i język gaelicki znalazłem. Tylko w starej szkockiej literaturze. To nie może być prawda, bo my tutaj sami w strefie prezentowaliśmy takiego naprawdę poważnego rock'n'rolla po gaelicku. Więc nie tylko w literaturze. Strefa Małpa, polskieradio.pl, tudzież 71335 Smykowo. Co my teraz mamy na tapecie? A, to znowu będą przeróbki. Ale już nie w języku rodzimym, ale ci twórcy z innych krajów zachowali język polski. A ponieważ są z krajów ościennych i słowiańskich, to nawet łatwo im to poszło. Najpierw zespół ukraiński, później białoruski. Obawiam się, że niektórzy mogą mieć problem ze zidentyfikowaniem polskich oryginałów. No ale cóż, tutaj słuchają trzy pokolenia i niektóre mogą tego nie znać. No to cóż, trzeba